Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 23 marca, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Projekty zmian w sądownictwie pokazano na stronie internetowej Sejmu. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom Komisji Europejskiej, mówi szef MSZ-u. Bezrobocie w lutym na poziomie 6,8%. To szacunki Ministerstwa Pracy. Za chwilę może je potwierdzić GUS. A na koniec sportowy piątek. Wieczorem zagrają piłkarze, a wcześniej wystąpią skoczkowie. Zmiany w sądownictwie są już na stronie internetowej Sejmu. Znalazły się tam przygotowane przez PiS projekty ustaw o ustroju sądów powszechnych i o Sądzie Najwyższym oraz projekt nowelizacji przepisów ustaw o organizacji Trybunału Konstytucyjnego i statusu jego sędziów. Szef MSZ-u Jacek Czaputowicz stwierdził, że te przepisy to wyjście naprzeciw oczekiwaniom Komisji Europejskiej. W Polskim Radiu mówił, że nasz kraj dąży do tego, aby wycofano wniosek o sankcje wobec Polski. Trzeba skończyć te spory i razem budować prawny system sądownictwa, mówiło. Komisja Europejska chciałaby opublikowania tych wyroków, a także pewnych zmian, które tutaj parlament zainicjował. Tak, jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom jak najbardziej, bo w końcu wyroki, nawet jak będą opublikowane, one dotyczą prawa, które nie obowiązuje i nie będą miały znaczenia prawnego, ale to jest taki gest pokazujący, że mimo, że one były przyjęte niezgodnie z prawem naszym zdaniem, to jednak ta publikacja tutaj miałaby miejsce. Też te inne zmiany dotyczące właśnie wieku emerytalnego, no to jest poważne ustępstwo, jeżeli by do niego doszło. A chodzi o orzeczenia Trybunału z marca, lipca i listopada 2016 roku. Dotyczyły one niekonstytucyjności noweli o Trybunale z grudnia 2015 roku, częściowej niekonstytucyjności ustaw o Trybunale z lipca 2016 oraz przepisów o wyłanianiu kandydatów na prezesa Trybunału. Lada chwila powinny być znane dane o bezrobociu w lutym. Według wcześniejszych szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskaźnik spadł do 6,8%, czyli bezrobocie było niższe o 0,1 punktu procentowego w porównaniu do stycznia. Grzegorz Ogonek, ekonomista Banku Zachodniego WBK, uważa, że w kolejnych miesiącach bezrobocie może nadal spadać. Niedawno GUS pokazał nam raport, z którego wynikało zdecydowany, prawie 50% przyrost wakatów za ostatni kwartał 2017 roku w ujęciu rok do roku. Co więcej, badania koniunktury cały czas wskazują na to, że to jest największa bolączka teraz ograniczająca możliwości prowadzenia działalności. To jest, są właśnie braki kadrowe, problemy z zapełnianiem wolnych stanowisk. I są już dane Głównego Urzędu Statystycznego. Jak podał, stopa bezrobocia w lutym wyniosła właśnie 6,8%. Kolejne rozmowy ministra zdrowia z ratownikami ruszą o 14. Tydzień temu ratownicy medyczni otrzymali obietnicę realizacji wcześniejszego porozumienia, a wcześniej zapowiedzieli protest. Zgodnie z umową w drugiej połowie ubiegłego roku wszyscy ratownicy medyczni mieli otrzymać dodatek 400 zł brutto, natomiast od stycznia tego roku dwa razy 400 zł brutto. Pieniądze dostali tylko ratownicy pracujący w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego. W szpitalach i transporcie medycznym dodatku nie wypłacono. W serwisie Trójki sportowe emocje. Już dzisiaj reprezentacja Polski zagra w pierwszym z czterech meczów towarzyskich przed Mistrzostwami Świata w Rosji. Wieczorem Polacy zmierzą się we Wrocławiu z Nigerią. Nasz dziennikarz sportowy Adam Malecki pytał o przeciwnika biało-czerwonych. Rywal z Afryki nie jest przypadkowy. Mecz z Nigeryjczykami ma pomóc w przygotowaniach do pierwszego meczu na mundialu z Senegalem, przyznaje Kamil Glik. Jedna z prób, które nas czekają jeszcze przed mistrzostwami. Rywal też nie przypadkowy, bo był dobrany po to, żeby poznać mniej więcej styl piłki afrykańskiej, drużyny afrykańskiej, więc jest to jedna z czterech prób, które mamy jeszcze przed mistrzostwami świata i na pewno rywal nie jest tutaj absolutnie przypadkowy. Selekcjoner Adam Nawałka cieszy się, że to właśnie we Wrocławiu zostanie rozegrane spotkanie. Czujemy się tutaj doskonale, z przyjemnością wracamy do Wrocławia. Mam nadzieję, że będzie fantastyczna atmosfera na meczu. Stadion wypełni się kibicami, a na boisku zabraknie niestety niektórych zawodników, w tym przeziębionego Macieja Rybusa, kontuzjowanego Bartosza Bereszyńskiego i Łukasza Piszczka. Obrońca wyjechał do Dortmundu, aby uczestniczyć w narodzinach dziecka. Wrocław, Adam Malecki. Mecz o 20:45, a wcześniej już o 15:00 rusza indywidualny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Na Mamucie w Planicy zobaczymy Kamila Stocha, Macieja Kota, Stefana Hule, Dawida Kubackiego i Jakuba Wolnego. Przez kwalifikacje nie przeszedł Piotr Żyła. A Kamil Stoch, przypomnijmy, już zapewnił sobie drugą w karierze kryształową kulę. W sumie w Słowenii będą trzy konkursy. Ten dzisiejszy, sobotni drużynowy i w niedzielę znowu skoki indywidualne. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Przez cały dzień dużo chmur, jedynie na południowym wschodzie zachmurzenie małe. Padać się nie będzie jedynie na południu Podlasia, południowym wschodzie Mazowsza, Lubelszczyźnie, ziemi świętokrzyskiej, północy Podkarpacia. W pozostałych regionach możliwe opady śniegu i marznącego deszczu. Temperatura maksymalna od 3 do 6 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tylko do soboty 31 marca w Mediamarkt. Wielkie rabaty na wybrane telewizory. Zapytaj o ofertę naszego sprzedawcę w sklepie lub sprawdź w regulaminie na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. Mamo, a dlaczego serek kupujesz tylko w Stokroczce? Bo mam pewność, że jest zawsze świeży. Na przykład twaróg sernikowy Prezydent 1 kg tylko 5,95. A filety śledziowe Solone a la Matias jedyne 9,90 za kilogram. Stokroczka, świeżość na uwadze mamy. Dzień dobry. Pytają państwo w listach, czy forma przekorzystna, na przykład pożyczka przekorzystna, jest poprawna. Otóż jest jak najbardziej poprawna. Przepoprawna. Zatem polecam państwu jej stosowanie chociażby w zdaniu: wezmę pożyczkę przekorzystną w banku Pekao S.A. Tym z żubrem. Pożyczka przekorzystna w banku Pekao S.A. tuż za rogiem. Bank Pekao S.A. Docenisz różnicę. Reklama dotyczy pożyczki ekspresowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 15,8%. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na pekao.com.pl. Misiu. A może byśmy tak wymienili sprzęty w kuchni? Wszystkie? No tak, misiu. A ile to będzie kosztować? Nawet o 1000 zł mniej. W Media Expert przeceny na święta. A do tego im więcej AGD do zabudowy kupujesz, tym więcej zyskujesz, nawet 1000 zł taniej. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 75 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 75 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Twój poranek może mieć smak ciepłego, chrupiącego pieczywa. Pod teraz sklepy Lidl otwieramy już o 7 rano, więc przyjdź na zakupy i pochrupiące z pieca. Do zobaczenia o 7 rano w Lidlu. Szczegóły na lidl.pl. Tomek, człowiek z zasadami, lubi wiedzieć, jak co działa. Dlatego po pożyczkę przyszedł do Get In Banku, w którym wie, ile kosztuje go każda pożyczona złotówka. Ty też sprawdź pożyczkę z rzeczywistą roczną stopą oprocentowania 9,7%. Get In Bank. Finanse na prostych zasadach. Oferta dotyczy pożyczki od 500 do 5000 zł udzielanej na 12 do 48 miesięcy i przeznaczona jest dla osób, które w ostatnich 12 miesiącach nie posiadały relacji kredytowej z Get In Bankiem. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku badania i oceny zdolności kredytowej. Szczegóły na getinbank.pl i w placówkach banku. Jesteśmy częścią Get In Noble Bank S.A. Mega mocne promocje w sklepach Euro. Setki produktów w wyjątkowych cenach. Na przykład okazja dnia. Samsung Galaxy J3 za 429. Sprawdź promocje w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, jest 9 po 10. LP Trójka. Anna Regulska, Aleksandra Budka i Piotr Baron, zapraszamy na najbliższe 2 godziny, a zaczniemy od świeżenia pamięci notowań minionych. Yeah, think it's not even a question. I'm the lips of your lover. Cold pink is the love you discover. Pink as the bean on your cherry. Pink, cause you are so very. Pink, it's the color of passion. Cause today it just goes with a fashion. Pink, it was love at first sight. Yeah, pink, when I turn out the light. And pink gets me high as a kite. A new kind of lingo. Pink like the deco umbrella. It's king, but you don't ever tell her. I wanna wrap you in rubber. As pink as the sheets that we lay on. Cause pink is my favorite crayon. Mam nadzieję, że dla prawie wszystkich w miarę przyjemne odświeżenie pamięci. Pink i zespół Aerosmith na początek dzisiejszej RP Trójki. Teraz mamy dla Państwa prezenty płyty tygodnia. Katarzyna Groniec wydała nową płytę i to jest płyta tygodnia w programie trzecim. I mamy egzemplarze dla Państwa. 71335. Proszę jak zwykle wpisać imię, nazwisko i adres korespondencyjny. Katarzyna Groniec, płyta tygodnia. Finał bitew i walk. To już koniec wojny. Stąd ta muzyka. Na spaloną marzec już zaczyna się pchać. Nic już się nie zmieni, więc o nic nie pytaj. W Warszawie zimny i gwałtowny wiatr. wszystko tylko czeka na sygnał do życia. Lepki kolor miodu, więc o nic nie pytam. W Warszawie zimny i gwałtowny wiatr, tęsknię, ale już nie dzwoń do mnie. Katarzyna Groniec, Płyta Tygodnia w programie trzecim. Płyty wyślemy do pani Anity z Krakowa i do pana Adama z Częstochowy. Życzymy państwu dobrego słuchania. A wszystkich państwa teraz, tak wcześnie, bo to zaproszenia na dziś, zapraszam na koncert Kochamy Polskie Piosenki. Koncert najpiękniejszych polskich piosenek z okazji stulecia odzyskania niepodległości. W programie 70-minutowego koncertu znajdą się piosenki Marka Grechuty, Andrzeja Załuchy, Kabaretu Starszych Panów, Wojciecha Młynarskiego, Agnieszki Osieckiej, Czesława Niemena, Zbigniewa Woleckiego i wielu jeszcze innych polskich artystów. Wykonawcami koncertu będą artyści związani z Bydgoszczą, absolwenci i studenci Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Zapraszamy na nagranie tego koncertu Kochamy Polskie Piosenki, który odbędzie się, tak jak powiedziałem, dziś, 23 marca o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. I gdyby ktoś z państwa chciał przyjąć nasze zaproszenie, proszę teraz zarezerwować sobie miejsce w studiu Agnieszki Osieckiej. 22 i 7 trójek. Ola Budka ma dla państwa takie zaproszenia. Proszę dzwonić. 22 i 7 trójek. Kochamy polskie piosenki. Dziś koncert o godzinie 19. A my w LP Trójce jeszcze raz odświeżymy pamięć i teraz niech to będzie Eddie Vedder. By I silently all my destinations will accept the one that's me so I can breathe. Circles they grow and they swallow people whole. lives, they say goodnight to wives they'll never know. And a mind full of questions and a teacher in my soul. And so it goes. Don't come closer or I'll have to go. Holding me like gravity are places that pull. If ever there was someone to keep me at home, across in cages they bought. They think of me and my wandering, but I'm never what they thought. Got my indignation, but I'm pure in all my thoughts. I'm alive. Wind in my hair, I feel part of everywhere. Underneath my being is a road that disappears. Night I hear the trees, they're singing with the dead overhead. Leave it to me as I find a way to be. Consider me a satellite forever orbiting. I knew all the rules, but the rules did not know me. Guaranteed. To był Eddie Vedder. Dawno nie słyszałem tego utworu. Mam nadzieję, że Państwu też się przyjemnie przypomniał. Do skrzynki piotr.baron@polskieradio.pl przychodzą listy i dostałem przed chwilą rzeczowy meldunek pana Darka z Częstochowy, który zapewnia, że słucha radia. Na dodatek jeszcze dołączył postscriptum, że jest przekonany, że w świętym mieście nie jest to tylko on i że słuchaczy program trzeci ma tam o wiele więcej. No to proszę nasłuchiwać do godziny 12, ale to z jaką misją do Państwa przychodzę, to przede wszystkim prośba o głosowanie na dzisiejsze wydanie listy, abyśmy mogli po godzinie 19 wspólnie z Markiem Niedźwieckim znowu się bawić w notowanie listy przebojów programu trzeciego. Do 12 czekamy na Państwa głosy. Proszę zagłosować, oddać głos zgodnie z własnym sumieniem na 10 ulubionych przez Państwa utworów. Na wieczorem nasłuchiwać, na jakich pozycjach te utwory Państwo odnajdą. Z zestawu do głosowania teraz Pearl Jam. We'll be right back. Oczywiście ja wybrałem kilka utworów z tego zestawu do głosowania, ale decyzja należy tylko i wyłącznie do Państwa. Proszę spojrzeć na strony internetowe. Tam wyłoni się przed Państwem cały zestaw do głosowania i zagłosować na 10 ulubionych przez Państwa utworów, a wieczorem po godzinie 19 nasłuchiwać listy przebojów programu trzeciego. A, pojawiło się pytanie, czy bilety na dzisiejszy koncert jeszcze są. Tak, mamy ich całkiem sporą pulę i gdyby ktoś z Państwa zdecydował się odwiedzić Myśliwiecką 357 dziś o godzinie 19, no to ciągle zapraszamy. Aleksandra Budka czeka na Państwa telefony. 2 2 7 3. Koncert pod hasłem Kochamy polskie piosenki, czyli koncert najpiękniejszych polskich piosenek z okazji stulecia odzyskania niepodległości. Usłyszymy wszystkie największe przeboje. Koncert zaczyna się o 19:00 dziś w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. I gdyby ktoś z Państwa teraz zdecydował się, że będzie tutaj, proszę zadzwonić. 2 2 7 3. Z zestawu do głosowania wybrałem jeszcze Boba Dylana. Come you masters of war, you that build the big guns, you that build the death planes, you that build all the bombs, you that hide behind walls, you that hide behind disks, I just don't want you to know I can see through your masks. You that never done nothing but build to destroy, you play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand and you hide from my eyes, and you turn and run farther when the fast bullets fly. Like Judas of old, you lie and deceive. A world war can be won, you want me to believe, but I see through your eyes, and I see through your brain, like I see through the water that runs down my drain. You fasten all the triggers for the others to fire, and then you sit back and watch when the death count gets higher. You hide in your mansion while the young people's blood flows out of their bodies and is buried in the mud. You've thrown the worst fear that can ever be hurled, fear to bring children into the world, for threatening my baby, unborn and unnamed. You ain't worth the blood that runs in your veins. How much do I know but to talk out of turn? You might say that I'm young, you might say I'm unlearned, but there's the one thing I know, I'm younger than you. Even Jesus would never forgive what you do. Let me ask you one question. Is your money that good? Will it buy you forgiveness? Do you think that it could? I think you will find when your death takes its toll, all the money you made will never buy back your soul. And I hope that you die and your death will come soon. I'll follow your casket by the pale afternoon. I'll watch while you're lured down to your deathbed, and I'll stand over your grave till I'm sure that you're dead. Masters of War. Bob Dylan w zestawie do głosowania. Kto wie, być może Państwo dzisiaj zdecydują się na oddanie głosu właśnie na tę piosenkę. Świetną płytę podarował nam jazz band Młynarski Masecki i z tej płyty mamy kolejną piosenkę pod jakże zachęcającym tytułem. How do you do, Mr. Brown? Do Mr. Brown, jak pan się czuje, Mr. Brown? A czy pan wie, gdzie kupić gin, by zaspokoić nim swój spleen? How do, Mr. Brown, jak pan się czuje w naszym town? Czy panu starczy money dla swej żony, Mr. Brown? How do, Mr. Brown? Jak pan się czuje, Mr. Brown? A czy pan wie, gdzie kupić gin, by zaspokoić nim swój spleen? How do, Mr. Brown? Jak pan się czuje w naszym town? Czy panu starczy money dla swej żony, Mr. Brown? Jazz band Młynarski Masecki. Muszę się jeszcze raz dokładnie wczytać w regulamin listy przebojów programu trzeciego, bo chciałbym na tę piosenkę oddać dwa, a nawet trzy głosy. How do you do, Mr. Brown? Jak pan się czuje w naszym town? Jazz band Młynarski Masecki. Masecki. Dziękuję Państwu za wszystkie listy. Taki oto list teraz. Rzemieślnicy też z przyjemnością słuchają Trójki. Pozdrawiam z Kuźni. Piotr Kowal ze wsi Chmielów. Panie Piotrze, niskie ukłony i jeśli mogę mieć jeszcze do Pana prośbę nadprogramową, proszę jeszcze, że się tak wyrażę, odpalić po 19 w Kuźni listę przebojów programu trzeciego. Zapraszam i Pana, i wszystkich Państwa w imieniu Marka Niedźwieckiego. Zespół Perfect Circle i tytuł utworu Talk Talk też w zestawie do głosowania. A teraz przed nami piosenka, na którą na pewno dwa, a może nawet trzy głosy oddaje redaktor prowadzący dzisiejszą listę. Przed Państwem Shade. like my love. They want to know it's true. There's someone in the world lovely as you. They hear you when you cry. This love is falling. Ja też oddaję swoje skromne dwa głosy na ten utwór, skoro Marek 3, a 2 to już 5. Jeśli ktoś z Państwa jeszcze dorzuci, to jak nic, dziś przywitamy Szadę na liście przebojów programu trzeciego. A teraz jest za 15:11. Fajny film. A zatem jak zwykle o tej porze Ryszard Jaźwiński. Dziś 6 premier, w tym jedna szczególna i wcale nie tylko z tego powodu, że Polska. Ale zacznijmy od tego, co zwykle. Przed świętami nie brakuje propozycji dla młodszych widzów, ewentualnie również dla ich rodziców. Traktorek Florek, nowe przygody, jak w tytule. To kolejna odsłona dotycząca tytułowego bohatera i jego przyjaciół, oczywiście w wiejskiej scenerii. Sympatyczna, familijna animacja z Norwegii. Kino dla całej rodziny reprezentuje też pełnometrażowy dokument z Wielkiej Brytanii Ziemia – niezwykły dzień z życia planety. A współczesna technologia pozwoliła twórcom pokazać nasz świat z innych niż dotychczas zaskakujących, jak sądzę, perspektyw. Filmową przygodę pełną akcji i efektów specjalnych gwarantuje Pacific Rim – Rebelia. To już propozycja dla nieco starszych, bo chociaż mocno komiksowa, to jednak też dosyć brutalna. Nic dziwnego, rzecz dotyczy bezwzględnego konfliktu między pozaziemskimi potworami, a walczącymi z nimi stworzonymi na Ziemi supermaszynami. Oczywiście wszystko w sosie science fiction. Dla uspokojenia nastrojów dwie komedie i obie, co ciekawe, z Francji. Bohater Daddy Cool, walcząc o utracone uczucia marzącej o stworzeniu prawdziwej rodziny kobiety, wpada na szalony pomysł otwarcia w ich mieszkaniu domowego przedszkola. Czy udowodni w ten sposób, że dojrzał do związku, to się okaże w kinie, ale na pewno wcześniej będzie bardzo śmiesznie. Naga Normandia to z kolei zabawna opowieść o burmistrzu podupadającego ekonomicznie miasteczka. Wszystko może zmienić pojawienie się w nim słynnego amerykańskiego fotografa. Mieszkańcy mają szansę zwrócić uwagę na lokalne problemy, ale też na siebie samych i to całkiem dosłownie. A to wszystko będzie możliwe wtedy, gdy zgodzą się wystąpić w planowanej sesji zdjęciowej całkowicie pozbawieni ubrań. No i wreszcie premiera, nie tylko jak sądzę tego tygodnia, od dziś w kinach łączący cechy wielu filmowych gatunków dramat rodzinny Wieża Jasny Dzień. To film mający szansę przynieść widzom wiele satysfakcji na różnych poziomach. Znakomity debiut reżyserski Jagody Szelc. Duchowość jest doświadczeniem własnym, a religijność jest zapożyczeniem. I ja bym wolała, żeby ludzie doświadczali w sposób indywidualny, a nie przychodzili do kina i dostawali historię, że Pan zabił Pana, po czym mi opowiadali to, że Pan zabił Pana i ja w tym bym wszystkim była 3 lata i bym się chyba zabiła. Ja jestem zainteresowana raczej tym, co ludzie mówią o sobie, bo myślą, że mówią o moim filmie, a tak naprawdę mówią o sobie. I to tak zawsze jest. Ludzie w ogóle mówiąc, mówią o sobie i o swojej rzeczywistości. I to jest dla mnie interesujące, bo to, co ja wiem, to ja wiem. I ja nie muszę nikogo przekonywać do tego, co ja uważam i wiem. Jest dla mnie interesujące, co ludzie myślą. Nie na poziomie, czy to im się podobało, czy nie, bo to dla mnie nie jest interesujące. I nie mamy też takich kompleksów, żeby chcieć się wszystkim spodobać. Tym bardziej, że zostałam, można powiedzieć, wyjałowiona w szkole filmowej z takiej potrzeby, żeby się wszystkim podobać. Jest to technicznie niemożliwe, bo chyba literalnie nie ma jednego reżysera na świecie, który zrobił taki film, co wszystkich zadowala. Więc nie mam już takich odruchów, że chcę się wszystkim podobać. Nie wiem, czy ten film wszystkich zadowoli, ale na pewno wszystkich zaskoczy. Niespodzianek właściwie od pierwszego ujęcia będzie wiele. Wieża Jasny Dzień to film, który Trójka poleca swoim słuchaczom szczególnie, a to przypomnę też film uhonorowany już nagrodami za debiut i reżyserię na ostatnim Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Od dziś w naszych kinach. O radościach płynących z obcowania z filmem opowiadał Ryszard Jaziński. Dziękujemy bardzo. Teraz, jeśli Państwo pozwolą, na trzy małe minuty zrobimy mały wyłom w LP Trójce, bowiem ciągle jeszcze we mnie gra cudowny wczorajszy koncert i spotkanie z Sophie Zelmani. She was my best friend. She was my best friend. We won't reach up again. We broke all our plans. You got a face, a soul, a name. But if you stay, we both will go insane. Nostalgia. We can talk about old days. Every time our children play. What kind of memories becomes of such a melancholy day? You've got a face, a soul, a name. But if you stay, we both. You're just good for one day. Succeeded once. Dreams are coming one by one to ask me what I've done. Now I hear it in the wind when all news are coming in. She did so well without me. She's free. You got a face, a soul, a name. But if you stay, we both will go insane. You got a face, a soul, a name. But if you stay, we both will go insane. Nostalgia. This is good for one day. Nostalgia. You're good for one day. Nostalgia. Jeśli ktoś z Państwa wczoraj był na spotkaniu z Sophie Zelmani, proszę się odezwać i napisać o swoich wrażeniach, a jeśli nie, to będzie jeszcze okazja spotkać Sophie, bo Sophie jeszcze na koncertach w Polsce, o tym jeszcze Państwu opowiem w drugiej godzinie spotkania. A na razie kończymy pierwszą i kończymy kolejną propozycją do listy przebojów programu trzeciego, Kazik i Kwartet Proforma. Zespół niegdyś sam siebie określający jako regresywny, ale to już od wielu lat etykieta nieaktualna. Nadal kultowy, docierający z potężną siłą do kilku pokoleń fanów, co świetnie widać na ich koncertach. A właśnie, koncertach. Co my tu mamy? Studio imienia Agnieszki Osieckiej, transmisja na antenie Trójki, w tę niedzielę. Happy Sets. Zapraszam do radioodbiorników tuż po 19. Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do świąt. Pierwsza rata gratis i do sierpnia nie płacisz. Teraz w sklepach Euro rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za Ciebie. Następną lub resztę ceny zapłacisz dopiero w sierpniu. Na przykład Smart TV Panasonic 40 cali, za który zapłacisz 1424 zł i 5 groszy. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba, więc z reguły jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Jak tu ciemno, tata. tata posiedź ze mną. Michał Żurawski i Cezary Łukaszewicz w serialowym thrillerze produkcji Kanal Plus, gdzie Podlasie rządzi się własnymi prawami i pilnie strzeże starych sekretów. Kruk. Szepty słychać po zmroku. W każdą niedzielę o 21.30 tylko w Kanal Plus. Tata, śpisz. To na koniec naszej rozmowy jeszcze kilka pytań. Jakie są pana oczekiwania? Ekstra pensja i rok wakacji. Konkretne wymagania. Bo przecież I love cash. A jaki jest pana życiowy cel? Szybki milion. Dobrze, porozmawiajmy o pana zainteresowaniach. Lot to ekstra klasa. A jakie wyzwanie pana motywuje? Wielka zdrabka. Ekstra pensja, I love cash, szybki milion, wielka zdrabka. Ciągle myślisz o zdrabkach? Nic dziwnego. Teraz w zdrabkach Lotto miliony do zdrapania. Graj w punktach Lotto. Konferencje choroby cywilizacyjne zdominował temat nadwagi. Jest z nami lekarz medycyny estetycznej Tomasz Wacławczyk. Jakie błędy popełniamy podczas odchudzania? Myślimy głównie o spalaniu tłuszczu, ale to za mało. Co z tego, że tłuszcz się spali, skoro na jego miejsce z jedzeniem dostaje się nowy? Więc co robić? Polecam wyrób medyczny Kalominal. Kalominal ogranicza wchłanianie tłuszczu z pożywienia, a tym samym zmniejsza ilość dostarczanych kalorii. Dzięki temu Kalominal sprawia, że w organizmie jest mniej tłuszczu. I to przekłada się na spadek wagi. Kalominal wspomaga leczenie nadwagi. Słyszysz ten dźwięk? Oznacza on, że już wkrótce ktoś wygra jedną z nagród w wielkiej loterii Leroy Merlin. Kupujesz, odbierasz strapkę, wygrywasz. Co tydzień samochód. Codziennie 2000 zł na zakupy lub jedną ze 100 tysięcy nagród. Kupujesz, zdrapujesz, wygrywasz. Szczegóły w sklepie. Żegnamy reklamy.